Hodaj meni, a ona to ne daš niše. Makalakava! Abel! Aj! Nahed! Lena. Hadi Lena. او ايوا هر ليرن وابا شبرون هتا قرسين هاتو توا بلام اگر ايوا برون اوالينا زور نگران دبي چونك ايوا زور خوش دبي هوا دارم ليرا بمين نو نرون بله ليرا دمين نو نرون چي؟ ماريا اما بريار من داو تا لينا تاق نبيتو ليرا نرون او براستي تا؟ بلام اگر هر لیره بن آواز جیتان دکن لگال مورم دی بابروین سباستیان وریابن نبی برز البرتو برز گارسیا بتان بینن تا دگی اگه در با بیلو پوچیش نبی به هیچ شیوک دنجان لیو بی بیل بخود زانه چی دکات دی بیل بابروین پیم بلین بو چو دتن بولا لینا دتین سباستیان تکایا نبی بتی اوه چون که برز البرت لیوه تکایا نبی بتن بلام امني جراني لينا ها بابا ها بابا كان ها بيام بلاي ساتن روسي تشونا بيلو سباستيان لكوين چي شكم وادي روان زور خوش دوي وادي دكا منو سباستيان دتواني ببين هاوري يكتي تكايا يرمتيام بدا لينا پیویز نکن نیگران بی کچکم هر ایسا سم دکتور کارلوس بانگکم تکایا ورد برز بی کچکم ورد برز بی تکایا بله دی سباستیان فرمو سباس درن گو تا استانانی بیانی تان نخواردوا با ارزو خوتان بخون زور سباز ماریا ماریا تو لکویت ها او فرناندویا ام لیرم تکیه چاورکا سباسیان زو خوتم شهر نوا ها پیم بلی لکوی ها حالا نا او برمیلا و افزانم بطالا و هیچ تیدانیا باشا دوی خواد نکتان بودینم دی درنگا او هاتم دی بل درنگا با خوم شهری نوا ها اوی لو بونا نخوشی نایی تو لچش خانیت؟ بله فرناندو دی سباستیان زو بدرنگا راستا پوچی مال بیر کرد دی پوچی ورا پوچی نه نداره تاکو لدرکی برمیلکه دادم تگیشتن؟ ماریا زورم برسیه که اشتگم لیه بیخون بله بله ماریا، ام خوارنه خوشت با کی آماده کردوه؟ دی باب زنم با سباستیانم آماده چی؟ بگو من با توم آماده کردوه گوتم استاف فرناندو بسیتی با خوادنه چی خوشی با آماده بکم فرمو فرمو، دی فرمو زور سپاس ها؟ دی تیر بخو فرمو، ام پرداخ شربتش بخو هی خواب بدگیره ماریا، خو خوارنه که ایمی ده فرناندو بیل راستا تو قدیل کم دکیوا هنده چی کش بخوا دی او زارش بخوا شربت اگی زریفه دی زو خیره با نیم گربه به هواشی بیخوا ها؟ براسی شربتی که خوش بو دتوانم پرداخی که کب خواما و نخیر نخیر ماریا چیه؟ امرالی تاوانید چونکه چیه؟ دلی دتوشتی کم لفشاری تاوا که بس زورت خوارده و ماریا تخواوانا رزیل مبا ها؟ او کاتت باش فرناندو ماریا ام کرا بولی ریه و دیار از زور نگرانی خاتو لینا دزانی اگر برس الویردم کارا بزاند چی رو داداد که فرناندو ام نهینی مدرچینا بیخم با منش باش دزانم ام ساگهار نیه ما ترسا ام نهینی نادرکینم زور سپاس فرناندو زور سپاس ماریا برس الویرد هات وا دیارا دکتر کارلوس زور دوکاوت بله گوتیان لگون دیلاری دویا باشم فوز گرسیه ده بیچیب که ادی خاتو لینا چونا نخوشه که ای باشه بس کتو پرو لینا که بو ام برمیل زولا نخیر برس البرت نجولاوا وا دیارا واحتو تفیش ساود که جولاوا امن دلنیام کوراکو دوسا که خویان لیر شردو تاوا نه نخیر گورم اما محالا اوان هلاتن تو دل نیایی؟ براز البرت، اوا گارسیا گیشت، دل نیام دکتر کارلوس یه ناوه گارسیا دکتر من ندوز یو گوتن خریچ را هماسی لگوندی لاریدو لاریدو؟ گورم ایمن نتوانیم چی لگوندی لاریدو چون که زور دولو لهمان که جده دوی اگداری توان بارکن بین چی؟ باشه بو فرناندو نانی ریا گونده که تنشت من دکتور که او بینه ها؟ نه نه خیر تنها دکتور کارلوس زنه نخوشه که لینا سیاب بیزگلوی هیز دکتورش دیم نوه دیگر سیاب پیم بله دتوانی بیچل لاری دو تکه اولام دوا چه امن؟ نه توانم گورم دبی تاوان بارکه دست جیب کن اما گرنگترین کاری منه دزانم امش بلام هر کاری تویا یارمتی دانی کسی چی نخوش عدیوانیم برز گرسیا برز البرت گوندی لاریدو دورترین گوندکانی چیاکانی پیرنه هر واه ایم شارزه اویش نین باشه گرسی پالوان نتوانی چشتک بکی دی ور نداری او چی سباستیان دانشتن لناو برمیلک زور نخوشا هیچ نیا ور مکمه ایک آیستاد بخونه وا سپاس تی؟ گوندی لاریدو؟ بله، برس البر گوتی ده به هر بی دوز نوا اینجا نازانم ده چوانی نیان نا ایمه ده دوزی نوا چی؟ ایوه؟ نوتیا با من لگره چون که زور شارزم و یرمتی خلچه چی زوریشم داوا بلان با پیرم لگلم بو لبر اوی هستی بان کردنی بل زور به هزا سانی دیدو زینوا بلام اگر بچی داری اوی برز گرسی یک سر دست جیرد دکا خمخو زاری یکم لینا یرمتی ایمه دا استش دو بی ایمه یرمتی لینا بدین آی که کوری چی تا چی ها؟ او کورا که دای مارتن بگره بسر تو گورم تو خوارا هستا ده به یکم زر دکتور کارلوس بدازی نوا نه یکم زر تو برز گلسیا باشم قسلم مسئله دکین باشم بیدنگ با ده تایو بناو باگتری پشکینری اسپانیا فریو بدی برز گلسیا به هرمتید برز اربر تکایا جوام لی بگرا بلام گورم اوانا امن باش دوز عکی تو دگم بلام لینا زور نخوشه و ده به دکتور کارلوس بینن سبستیان دلی دتوانم دکتر کارلوس بینم تیرگی؟ امن خوشحالم اگرم کارم بو که دتوانی پاشان دزجیریم که گرسیا بله دتوانی دزجیریم که برز البرت تکایا ها؟ دیدرنگ بابرایم چی؟ اوه تو لیری؟ اوه کوچوی ناترون بیلکم ام نامه بگینه دست دکتر کارلوس و سلام نیمی پی بگینه باشه گورم جان ام اتومبیل تا خیره ای حیفو مخابن کنه اتوانم تاوان بار زیانی خان در جیب کم بله بله گورم من باش دزانم بله لکاتی لخورانی اتومبیل و ریا خود با دمت تک نو زمان دریجی مکا ریزی بنا بانتری پشکنر اسپانیا بگرا های دم رود و ریا پشو خود با لوانه او اتومبیله دکتر کارلوس بی آمن ده این هستم بله او اتومبیله که دکتر کارلوسه بگو من دکتر بره در رویش تو دزانم دزانم دی باب روینه ها دیمه وی دی بل باب روین راوستن وادی ارده تانه حل بین راوستن زور عیب بوم روف بولین بدونی بات سر نگران مبا هر دکتر کارلوسم دوزیه و آواتی ما راوسته راوسته او رقية قد برا براوستا نروي ده تيو خود لدستي غارسيا بشكي نرزقار كي براوستا نروي براوستا توزک تاورم هم بکن و باشتره لیوی تاورم بکن نخیر هر جیز گارسیا باشترین پشکنر اسپانیا با در جیر کدی تا هم باران در چه تا همو جیر چی سختو نخو دواتا باب روی راوستا کورمه رو برس کاش تو کاری لقم برد اگر لقم برد مو برد مو دم رم ای هاور فریم مارتن گورم مارتن تون خود بگیر مارتن تون خود بگیر مارتن گورم اگر بر نده و هر دو مفت اگر ام افتی بین اگر بر بین و هر دو کمان دم ریم کوری باش ای هاور ای هاور بس ما گریه ما گریه های ترسنوک باشه باشه گورم بسر چاو فریم اکوان فریم اکوان لا قمر ده قبرم كورا نيبش راوستا نيبش سر شوريه لبو بوليستا وانباري ارمتي بدار وزقاري بكا نيبش نيبش اقل بربينوا هر دوك ما تمرين خوتون بقرا خوتون بقرا بيدنك با بيدنك با قوتن بيدنك با برو برو يا ارمتي محمدا بسر شور ربين یارمتی ایوم نره تو تاوان باری یارمتی مده تو تاوان باری یارمتی مده یارمتی ایوم نره هر لبر اما پیم گوتی تو تاوره که باشترا دی باب روی بیل راوستا ام نیش دیم چی؟ اتوش دی؟ خواهی گوره گرسی های خلق کردوه تنها بوده جی کردون و راو دونانی تاوان باران آی ایش کنهر آی بابا پشتم و ابزان پشتم شکایا کواتا نتوانی بسر تیا دا حل گره آی ام نامه برز البر بده دکتر کارلوس آگه دار ببزری نکی چون که ببی او نامه برواد پی نکه ها بله تیا گیشتم راو تا کورا ها اگر پیش روز آوابون نگر ریا و آواب بانجی کملک پولیس دکمو دجیرت دکن تیگهشتی؟ آیی بله بسر تاو بله بگره برخاتی خاطی لینه باش تی بگا اگر حولی را کردم بده آواب چه شکل خود آلاستر دکی آیی بیل سبستیان اوله کوین نگرام مبا چیشو خون باب دیره نگرام مبا بیلو سبستان اکوین اوان سلامتن؟ بله اوان گوتیان ایمان زور لیهاتون لدوزینوی خلچی لناو سیا بیگو من دتوان دکتور کارلوس بین او چیشکم دا بگیان اوان لجیگه اکی زور خوش دجیان اوان خوشبختن بله چیشی خوام پاشاوی چاگ بیوا دد با ما تماشا کرنی گلیخ سیا نک تنها سیای پیرینه بلکو تسیایی ارو چیو چنین تسیای دیکا جو ما دیگ چکا زور سپاس حتی که خوش بسید دبین اگر بیلو سبستانش من لکل بی بله دی حول دی استا بخوی بمزوان دکتور کارلوس دگا تیرا دیگ چکی خوم بنو استا مبارك في الروا ليرنا وكذا زحمتها بيجمان أو لسلا وراء دكا بابرون بيل باشا كاملة پوچی، امال دو ماسی نگرین، با کل دو دکتور کارلوس دگرین ها تا او بیرم، کم یک لگل با پیرم چون را او ماسی، او پیری کردن تیگیشتن اما ارسته درسته کنیا دوزی موا بگمان دکتور کارلوس زیر زور دزیکا دکتور کارلوس خیابا دبیسو دکتور بگه ملینا اگر نا فریام کون لینا بم زوان دکتور کارلوس اگر نگران مبا کسی خوام نگران مبا فرناندو بله قربان اوات ما خدمتت دکتور کارلوس نهات؟ نخیر تا استا نهاتو بانجی همان که دموی هر استا هموتن للای درو بدوی دا بگرن دی خیر اگه که جان بسر چاو هر استا قربان دکتور کارلوس لیرنیا باشت سید کن بیر وقت هری که روش آواز بی اره کورکو سگه که نهات نوا؟ نخیر گورم دیم نلی اوان حلاتون ها نه گورم بیکو من اوانه دینه ها چون که زور نگرانی خاتو لینن کات دین او بیگمان هر دو چند دست جیر دکم گارسیا پشکنر تاوان بار زیانی کند دست جیر دکاتو شان و شوکتی اصاد پارزه ای بابا ای پشت بابا بیل چه بای داوا بانی بیش جکت کرد آه بله دکتر کارلوس انزید دریا چکی سر اوی تابدر بشا لینا بم زمانه دکتر کارلوس اگه ملا اگر حوال قیمه خطان دور دکونه و نگرانی مستکان مباد که دی باب رونده آه اوه گردم دکتر کارلوس لبر هاتو حوالی تو او رویش پیشتر توم ندیوه پیمله خلچی چوی چون گیشتی ایرا سب کدی؟ دکتر کارلوس لینا زور نخوشا لینا؟ چی جکی برز البیر؟ بله تماشی ام نمیکا بیگ بان برز البیر نردویتی بله نم پیداوم پیشمش آبون تو بگین ملن دی درنگ بابرون دی دی خراب دی کرم جیرانه بیر کوا یک روشی تاوام پیچو تا گیشت میرا همون برگی نلچی ها هاتم دو روششم پیده چه تا دگره مو اگر برگی چاکتر سینه خواره آب این روش آبون دگی نده همگا گره قصه خوار هس ناتوانه بیده بسی تخواره کس نیا دکتور درنگ دی بابرون دی خواه درنگا دی هم نیج نیگرانی لینام بلا هم سوال نتوانیم بچی نخواره خوده بینی چند قلوم ست و پنزه چلو زیاترم خمین نبه او کارو بوم لگره بلا هم بیروکی چی باشم هیا توش دیزانی بیز دکتر کارلوس بلا هم او بیروکه چاکه چی بو که تناو میشتی سباستیانو چون دتوانه دکتر کارلوس بم تفگیه ده ببات خواره و پاشان بی بات مالی برلیس البرد پیش اوی روش آواب بی هر وقت بلینی بگرسیه ده بو